شب بخیر کوچولو. به نام خدای گلهای قرمز و صورتی و سفید، خدایی که دنیا رو اینقدر زیبا آفریده. سلام بچه های گلم، خوبین انشالله؟ همه تون خندونین؟ بچه های یه سوال، تا حالا تو مسابقه شرکت کردین؟ امشب میخوام از یه ماهی براتون بگم. بله، ماهی میخواد تو مسابقه بزرگ ماهی ها شرکت کنه. حالا ببینیم که آخرش چی میشه. باشی؟ خیلی خوب، اسم قصه‌مونم هست مسابقه بزرگ ماهی ها. گلای قشنگم، در اعماق آبهای آبی ماهی های زیادی کنار هم زندگی می کردن. چند وقتی بود بین ماهی ها جنب و جوشی به پا بود. آخه قرار بود چند روز دیگه مسابقه بزرگی برگزار بشه، مسابقه بزرگ ماهی حباب ساز. تو این مسابقه هر ماهی که می تونست حباب های بیشتر و زیباتری درست کنه برنده بود. برای همین به هر گوشه از دریا که نگاه می کردی ماهی هایی رو می دیدی که مشغول تمرین حباب ساختن بودن. بچه ها، دلقک ماهی هم می خواست تو مسابقه حباب سازی شرکت کنه. برای همین شروع کرد به تمرین کردن. اما کمی که تمرین کرد خسته شد. حباب ساختن به اون راحتی ها که دلقک ماهی فکر می کرد نبود. دلقک ماهی با خودش گفت باید راه ساده تری برای ساختن حباب پیدا کنم، راهی که نیاز به این همه تلاش و سختی نداشته باشه. بله بچه ها، دلقک ماهی فکر کرد و فکر کرد تا بالاخره راهی به ذهنش رسید. یه دفعه از جا پرید و گفت فهمیدم باید چی کار کنم. به جای این همه تمرین و سختی با خودم تکه صابون به مسابقه میبرم و با کمک صابون حباب‌های بزرگ و براقی درست میکنم. عزیزای من، توی تمام زمانی که ماهی‌های دریا در حال تمرین حباب ساختن بودن، دلقک ماهی قصه ما تفریح میکرد. بالاخره روز مسابقه بزرگ ماهی حباب ساز رسید. ماهیایی که میخواستن در مسابقه شرکت کنن آخرین تمریناشون رو انجام میدادن و سعی میکردن حباب هاشون رو از همیشه بهتر درست کنن. اما دلقک ماهی به جای تمرین و تلاش لباس مناسبی پوشید و تکه صابون در جیب لباسش قایم کرد. دلقک ماهی قصه ما مطمئن بود با صابونی که تو لباسش قایم کرده برنده مسابقه میشه. وقتی دلقک ماهی به سالن مسابقه رسید دیگه چیزی به شروع مسابقه حباب سازی نمونده بود. صندلی‌های سالن پر از ماهی‌های تماشاچی شده بود. تماشاچی ها هر کدوم شرکت کننده مورد علاقهشون رو تشویق می کردن و داورهای مسابقه هم در جایگاهشون نشسته بودن. ماهی های شرکت کننده به نوبت روی سکوی مسابقه می رفتن تا حباب درست کنن. جونم براتون بگی اول از همه ماهی رنگارنگ روی سکو رفت و با یه چرخش قشنگ یه عالمه حباب رنگی درست کرد. بعد از اون ماهی دم قرمز، ماهی سیاه و ماهی نقره‌ای هم به ترتیب روی سکو رفتن و با دهان و حرکت دمهای بزرگشون حباب‌های خوشگلی درست کردن. بچه ها، حالا نوبت کی بود؟ آفرین، نوبت دلقک ماهی بود که روی سکوی مسابقه بره و حباب درست کنه. یکی از داورها سوت بلندی کشید و حالا وقتش بود که دلقک ماهی شروع به درست کردن حباب بکنه. اما بچه ها، دلقک ماهی هر چی گشت صابونی رو که توی جیبش قایم کرده بود پیدا نکرد. داور دوباره سوت زد. همه ماهی های تماشاچی چشم به دلقک ماهی دوخته بودن، اما دلقک ماهی نتونه صابونش رو پیدا کنه و بدون صابون یه دونه حبابم نمیتونست درست کنه. دلقک ماهی با خودش گفت حتما صابونمو توی راه گم کردم. برای همین با خجالت سرشو پایین انداخت و از سکوی مسابقه پایین اومد. بچه‌های خوبم، اون روز دلقک ماهی بین دوستاش و تماشاچیا خیلی خجالت کشید، اما یه چیز مهم یاد گرفت، اینکه هیچ موفقیتی بدون تمرین و تلاش و کوشش به دست نمیاد. خب عزیزای من، امیدوارم قصه رو پسندیده باشید. حالا در قک ماهی قصه ما هر وقت میخواد کاری انجام بده همه تلاششو میکنه و میدونه با تنبلی هیچ کسی موفق نمیشه. راستی صابون کجا رفته بود؟ ها؟ باریکلا به شما بچه های باهوش خودم. صابون توی آب؟ چی شده بود؟ آب شده بود دیگه. بله، هی کف کرده بود و کوچولو شده بود و کوچولو و کوچولو دیگه تموم شده بود. خب گلای قشنگم، من که این قصه رو خیلی دوست داشتم، حتما شما هم پسندیدین. تا فردا شب و یه قصه خوشگل دیگه، خدا حافظ همگی شما.